قدره من قبل القبلة نراغست دا مید قبلی بطرفنا دا مثلا دا اختلافی چی رامنے پا قبر کی کیلی کم طرفنا بیر آخری نظم فقہائی کرامو اتاسو بیدی کتابون کیلی چی قبلی طرفنا بیر آخری دائی اپار دا دلیل فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَى رَاغَسْتَهُ بَعْدَ قِبْلِهِ طَرَفْنَا وَقَالَ وَاللَّهَ حَبِيثُ فَرْمَائِلِ وَرَحِمَكَ اللَّهُ أَغَمَيِّبْتَهُ وَاللَّهُ فَتَعَرَحَمُكِ إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تابدور اوہ کول دا اللہ بیرنا دیر آجزی وگر کے یا اللہ دیر جڑی دن کے یا اللہ دیر دعا گانی بدی کونی تاللہ اللیل قرآن او تا دیر دا اللہ دا قرآن تلاوت بکونو وکبر علیہ اربعن او دې دفن کول نه مخکې په سلور تدبیرونه ویلو اے جنازې په سلور تدبیرونه کړو سوفل باب ان جابر و یزید ابن ثابت و هو اخو زید ابن ثابت اکبر منه الیعنا وقال ابو سعد بن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم او جہاد کرو بعض علماء دی حدیث تا ایو امرو بدا قبلی طرفنا قبر کس باری وقالا وَاِلُّو دَخَلُ الْمَئِتُ وَرْدَنَّكُولُ بَشِمْبُلِ قَبَرْ تَعَامِنْ قِبَلِ الْقِبْلَ آد جانب دا قبلینا وقالا بعضهم يُسَلُّ سَلَّم وَبَعْبَا دِوَئِ چِدَنَّكُولُ بَشِمْبُلِ یصلی سلم اے من قبل راز دا سر دا طرف نئے جنازہ با دا قبر دا مڑی دے سر سر بیکی ندا وقتی با دے سر سر راشدہ سے بیرا والو قبر لگے را کس کے ایدا امام شافعی مولا وای ویو صلی صلی نیت وای کی بخودیشی سر د جنازی پا خپل طرف د قبر تا عمر بدا سرا دن کی تا قول امام شافعی رحمه الله نے وا قبری احادیث کی ثابت کی ورخص اهل العلم فی الدفن بالليل او اجازت ور کړه دې اکثر علماء په دفن کول کې رشمیا د شپې دفن دا په حدیثو کې ثابت دي او ګڼ روایت په دې راغلي ګڼ روایت په دې راغلي نبی علیہ السلام د شپې دفن شوی عمر او ابوبکر رضی اللہ عنہما دین دشتیو دفن شیو علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دشتیو دفن کڑے وا بس کی دا